50 languages. 50. 50. V bazénu. V bazénu. Dnes je horko. Dnes je horko. Jdeme na plovárnu. Jdeme na plovárnu. Chce se ti jít plavat? Chce se ti jít plavat? Máš ručník? Máš ručník? Máš plavky? Máš plavky? Máš plavky? Máš plavky? Umíš plavat? Umíš plavat? Umíš se potápět? Umíš se potápět? Umíš skákat do vody? Umíš skákat do vody? Kde je sprcha? Kde je sprcha? Kde je kabina na převlékání? Kde je kabina na převlékání? Kde jsou plavecké brýle? Kde jsou plavecké brýle? Je ta voda hluboká? Je ta voda hluboká? Je ta voda čistá? Je ta voda čistá? Je ta voda teplá? Je ta voda teplá? Mrznu, mrznu. Ta voda je příliš studená. Ta voda je příliš studená. Teď jdu z vody. Teď jdu z vody.